vítám vás na dalším biologickém čtvrtku, v druhém pořadí v tomto semestru. A než budeme dnešního přednášejícího, tak je mojí povinností ohlásit příští přednášku, z čeho jsem trošku rozpačitý, protože příští týden bude moje přednáška a budu povídat o globální dynamice biodiverzity, o tom, jestli biodiverzita je v rovnováze nebo není v rovnováze, a jestli se vůbec může dostat do rovnováhy a co nám o tom vlastně můžou říct, jak fosilní data, tak filogenetické stromečky. Takže se budeme pohybovat opravdu na škále globální a škále posledních několika desítek milionů let. A bude to velký kontrast k dnešní přednášce, protože dnešní přednášející profesor Michal Hocek z Ústavu organické chemie a biochemie se bude pohybovat na přesně opačném pólu toho spektra hierarchie života, to znamená, zatímco já budu mluvit o těch globálních věcech a o životě jako v těchto měřítkách, tak on bude povídat o tom, čím se zabývá, což jsou nukleové kyseliny, nukleotidy, nukleosidy. Michal není biolog, je chemik, ale zabývá se vlastně věcmi, které jsou velmi biologicky relevantní, jak vidíte, má velkou skupinu a je patří k našim předním biochemikům. Já moc děkuji za úvod a za pozvání a samozřejmě vám všem děkuji za to, že jste přišli. Já když jsme s Davidem dohodli, že bych tady mohl udělat přednášku, tak já jsem trochu nevěděl, co se tady tak jako přednáší, a pak jsem se podíval na YouTube a zjistil jsem teda za prvé, že laťka je proklatě vysoko teda, a za druhé, že řada těch přednášek vlastně byla taková jako trochu populárně vědecká na takové trochu obecné témata. Já teda budu mluvit téměř výhradně o tom, co my děláme. A zase jsem viděl, že vlastně všechny ty témata byly udělané tak trošku, jako aby budili malinko nějakou kontroverzi, tak jsem se snažil dodržet ducha teda tohoto. A protože byl zrovna bylo masopustní období, tak jsem to nazval maškarní ples nukleových kyselin. Protože uvidíte, že můžeme ty nukleové kyseliny převlékat za něco jiného a dávat jim úplně jiné funkce. Já jsem ještě původně k tomu měl v závorce navzdory centrálnímu dogmatu, pak to bylo moc dlouhý, jak jsem to tam nedal, ale trošičku to malinko bude i o tom. Já doufám, že tady nejsou žádní bakalářský studenti, aby prostě pak u zkoušky někdo nevyhodil za to, že říkali, že DNA polymerázy můžou syntetizovat RNA. Jo. Nejsou tady, doufám. Dobře, tak to jsem rád, protože bych nerad, abych způsobil jim nějaké problémy ve studiu. Takže já bych si tedy dovolil začít vlastně tím centrálním dogmatem, který samozřejmě všichni znáte, že prostě DNA polymerázy replikují DNA, potom RNA polymerázy ho přepisují genetickou informaci do RNA a potom ribozomy syntetizují tedy proteiny. A jako maličko do toho ještě vstoupily RNA viry, které prostě potřebují, aby dokázali buď to replikovat, nebo vlastně reverzně přepisovat svoji RNA, takže potom vlastně si RNA viry ještě vytvořili dva další typy enzymů, a to jsou RNA-dependentní RNA polymerázy, které vlastně jako replikují RNA, a potom reverzní transkriptázy, které dokáží přepsat zpátky RNA do DNA. Ale jak už jsem trošku předeslal, tak dneska uvidíte, že vlastně některé ty enzymy umí i některé věci, které by vlastně umět neuměly. Stačí, že se malinko upraví. A začneme vlastně tím, co vlastně umí udělat DNA polymerázy. DNA polymerázy jsou vlastně hrozně jednoduchý malý enzymy, které potřebují vlastně několik věcí. Potřebují templát a primer. A vlastně naváží do aktivního místa templáta primer a potom, co umí, oni prodlužují primer. Jo? Důležité je, že neumí začít z ničeho. Potřebují primer a ten dokážou prodlužovat, že tam prostě přidávají další a další nukleotidy. Ta chemie je jako velmi, velmi jednoduchá. Vlastně ty stavební bloky jsou nukleózy trifosfáty. Vlastně ten pyrofosfát tady je odstupující skupina, účastní se tam ještě nějaké kationty kovů a prostě vlastně na bázi párování bází vlastně se vyselektuje ten správný nukleotid, který se zainkorporuje a vznikne fosfodiesterová vazba. Takže jako velice jednoduchá reakce. Těch DNA polymeráz je velká spousta, protože oni jsou potřeba nejenom na replikaci, ale jsou potřeba ještě i jako vlastně na opravné mechanismy DNA, takže máme spoustu různých tříd DNA polymeráz. Vlastně taková ta hlavní třída, která je jako nejvýznamnější, asi je ta family B, která obsahuje vlastně eukaryotické replikační enzymy. A jak už jsem říkal, DNA polymerázy neumí začít z ničeho, takže oni potřebují vlastně v biologii, vlastně v té replikační vidličce, oni potřebují ještě pomoc jednoho dalšího enzymu, což je primáza, která vždycky musí nasyntetizovat krátký kousky RNA, na který se potom staví ta DNA. Oproti tomu RNA polymerázy, vlastně ten vlastní molekulární mechanismus, jak se tvoří ta fosfodiesterová vazba, je identický. Ale vlastně ten globální mechanismus je velmi, velmi odlišný v tom, že RNA polymeráza vlastně potřebuje dvouřetězcovou DNA jako templát. Ona si ji jakoby částečně rozplete a začne syntetizovat RNA. Důležitý rozdíl je, že může začít od nuly. Nepotřebuje primer, může začít od nuly. Ale potřebuje iniciaci. A ta iniciace se jako samozřejmě liší v eukaryotních a prokaryotních organismech a liší se teda taky ve virech. Ten eukaryotický vlastně systém iniciace transkripce je nesmírně složitý, že obsahuje většinou spoustu různých transkripčních faktorů, které se musí správně složit, aby ta RNA polymeráza mohla začít pracovat. A proto pro vlastně jakékoliv v podstatě in vitro aplikace je tohleto prakticky jako nedosažitelné, aby jsme to jako realisticky mohli použít. Proto v podstatě na všechny in vitro transkripce, když prostě potřebujeme prostě připravit nějakou RNA, tak se vlastně používá T7 RNA polymeráza z bakteriofágu, která oproti tomu je mnohem jednodušší a vlastně nepotřebuje žádný transkripční faktory. Co potřebuje, je vlastně T7 promotor, prostě, což je taková krátká sekvence, kterou rozpozná a může syntetizovat tedy RNA. Důležitý je ještě vlastně aspekt u té syntézy RNA, je, že jakmile ta RNA polymeráza začne tu syntézu, tak to prostě dodělá. Jo? Nemůžeme si ji jako někde zastavit a dát tam něco jiného a podobně, což s DNA polymerázama můžeme. To bude taky docela důležitý ještě aspekt v tom, o čem budu potom později povídat. A pak ještě, jak jsem řekl, tady nebudu zacházet do detailů, ale že tedy existuje ještě ta reverzní transkriptáza, která umí přepsat RNA do DNA. A pak vlastně RNA viry si vyvinuli vlastně ještě speciální enzym RNA-dependentní RNA polymerázu, která vlastně replikuje RNA. Ten enzym se liší poměrně hodně, protože on i ten vlastně i ta konformace dvouřetězcové RNA je o dost jiná než konformace DNA, ale to jsou tedy speciální enzymy. A já vlastně je používat nebudu, takže do větší hloubky o tom teďka mluvit nebudeme. A jak jsem už předeslal, budeme diskutovat vlastně to, jestli můžeme naučit nukleové kyseliny nějaké nové funkce, tak se ještě musíme podívat na to, jaké funkce vlastně mají. Tak jako prostě samozřejmě DNA u té je to jasné, RNA jako vlastně mediátor genetické informace je taky jasné, ale samozřejmě zase nebudu nosit dřív do lesa, všichni tady víte, že existují nekódové RNA, které mají spoustu dalších funkcí, hlavně tedy regulační a samozřejmě funkce při translaci, při syntéze proteinu. A kromě toho vlastně RNA taky dokáží katalyzovat reakce. Vlastně v přírodě existují tři reakce, které jsou katalyzované RNA. Je to intramolekulární přenos fosfátu, intermolekulární vlastně přenos fosfátu a potom vlastně tvorba amidové vazby. Samozřejmě ta poslední reakce je zdaleka nejdůležitější, protože vlastně to je, co probíhá na ribozomu, když se syntetizuje protein. Takže tu vlastní katalýzu na ribozomu samozřejmě dělá tedy RNA. Ale tyhle ty dvě reakce jsou také vlastně důležité. Tahle ta vlastně vede ke štěpení RNA a tahle ta vlastně vede ke splicingu, sestřihu. Tak a ještě než vlastně se dostanu k tomu, co děláme a k tomu, o čem budu hlavně mluvit, tak bych si ještě dovolil uvést jako pojem takzvané XNA neboli xenonukleové kyseliny, což je taková poměrně velmi široká skupina modifikovaných nukleových kyselin, kde vlastně tu kostru, vlastně, kde normálně máme ribózu nebo deoxyribózu a fosfodiesterové vazby, nahradíme něčím jiným. A vlastně některé ty náhrady jsou takové velmi jednoduché substituce, jako prostě, že můžeme mít fluororibo, analog RNA nebo nějakou metoxy RNA, vlastně takovouhle vlastně bicyklickou locked nucleic acid LNA a podobně, ale byly vytvořeny prostě i některé takové poměrně bizarně vypadající nukleové kyseliny, které mají úplně jiné cukry, jako třeba hexózu, nebo prostě úplně jiné vlastně připojení k jiným atomům na tom cukru. A poměrně překvapivě, jako pro některé z těch i docela bizarních vlastně analogů těch nukleových kyselin, byly vlastně vyselektovány enzymy, které dokáží syntetizovat. Samozřejmě nedokáže syntetizovat normální DNA polymeráza, ale vlastně byly vyselektovány enzymy, které to umí. A potom velice důležité jsou taky modifikace vlastně fosfodiesterové vazby, protože tím do toho zavedeme typicky vyšší stabilitu vůči nukleázám. Takže vlastně fosforotioláty, to je taková jako nejběžnější modifikace, která se vyskytuje v celé řadě vlastně terapeutických oligonukleotidů. A existují ještě některé další modifikace. A tak nějak volně k těm XNA se počítají vlastně i nukleové kyseliny, které mají rozšířenou genetickou abecedu. Tady jsou některé ukázky toho, že vlastně celá řada týmů poměrně úspěšně vlastně bádala v oblasti, jestli můžeme přidat 5. a 6. písmeno genetické abecedy, a některé ty varianty poměrně slušně fungují. Některé byly dokonce vlastně zavedeny i do bakterie a ta bakterie byla schopná replikace a transkripce vlastně s tím 5. a 6. písmenem. Takže tohle jenom, aby jsme si rozuměli, jsou teda ty XNA. A potom ještě bych zavedl tedy pojem aptamerů. Aptamery, nebo tedy aptamery odvozené od nukleových kyselin, jsou typicky jednořetězcové nukleové kyseliny. Může to být DNA nebo RNA a může to být samozřejmě XNA, které vlastně zaujmou nějakou sekundární strukturu a budou vázat nějaký target, nějaký buď to analyt nebo nějaký protein a podobně, vlastně na velmi podobném principu jako protilátky. Ale velká výhoda oproti protilátkám tady je, že vlastně ty aptamery se dají vyselektovat v procesu, který se nazývá SELEX, kdy vlastně si vygenerujeme knihovnu jednořetězcových nukleových kyselin a ty tedy inkubujeme s tím targetem, ať už je to malá molekula nebo protein, potom vlastně nějakým způsobem z toho vychytáme prostě ten target, na kterém jsou vázány ty vazebné sekvence, ty, co se nevážou, se prostě nějak odmejou. A tohle to se uvolní a vlastně to, co se uvolní, se vlastně dá jako substrát pro PCR a vlastně udělá se několik cyklů tohodle z toho procesu. A obvykle po nějakých 8, 9, 10 cyklech se nám v tom začnou vlastně amplifikovat ty sekvence, které se nejlépe váží. Jo? Takže vlastně tímhle tím můžeme jako velice dobře vyselektovat sekvence, které budou vázat ten target. Akorát, že vlastně je to poměrně pracné. Já se k tomu pak dostanu, vlastně, když budu ukazovat potom, jak my tohleto zjednodušujeme. Tak a jak už jsem tedy říkal, vlastně DNA a RNA jsou krásné molekuly, mají celou řadu funkcí, hlavně tedy RNA má celou řadu funkcí a vlastně mají poměrně velkou diverzitu, řekněme, ve smyslu sekvence a sekundární struktury, ale mají velmi malou diverzitu ve smyslu chemické diverzity, ve smyslu, jaké chemické funkční skupiny vlastně mají k dispozici na to, aby něco dělali. Jo? Takže vlastně se nabízí, že kdybychom tam přidali nějaké prostě naprosto biologicky irelevantní většinou funkční skupiny, tak můžeme vlastně naučit ty nukleové kyseliny dělat něco jiného. A tady jsou jenom některé ukázky, co se vlastně jako dají ty nukleové kyseliny naučit. Samozřejmě můžeme tam přidat nějaké substituenty, aby to vázalo nějaké proteiny, s kterými by normálně DNA nebo RNA neinteragovalo. Můžeme ty třeba DNA můžeme naučit katalyzovat nějaké reakce, které by normálně nekatalyzovaly. Tady to třeba bylo štěpení amidové vazby. Můžeme prostě třeba si potom z těch nukleových kyselin složit nějaké origami nebo nanostruktury, na kterých si vystavíme nějaké molekuly v orientaci, kterou prostě z nějakého důvodu třeba potřebujeme. Samozřejmě velice často se používají modifikace na nějaké značení, zejména fluorescenční, ale můžeme značit vším možným. A samozřejmě všichni dneska jsou obeznámeni vlastně s důležitostí třeba použití nějakých modifikovaných bází, jako v tomhle případě v mRNA vakcínách. A jakým způsobem můžeme vlastně ty modifikované nukleové kyseliny připravit? Jsou vlastně dva koncepčně rozdílné přístupy. Jeden z nich je chemická syntéza, kdy prostě si modifikujeme ty stavební bloky, které jsou vlastně nukleózy fosforamidity a použijeme normálně DNA syntetizátor a nasyntetizujeme si to chemicky. A druhá možnost je vlastně použít enzymy, použít DNA polymerázy a vlastně modifikovat nukleózy trifosfáty. Vlastně oba ty přístupy jsou velmi komplementární a ideální je vlastně používat oba podle toho, co zrovna potřebujeme. Výhoda toho té chemické syntézy je, že to je plně automatizovaný, že vlastně ten stroj to udělá za vás, vy si tam naprogramujete sekvenci a dáte mu ty lahvičky s těma stavebníma blokama a on to prostě nasyntetizuje. Dá se to docela dobře zvedat měřítko a je to samozřejmě levnější než enzymová syntéza, ale má to celou řadu problémů. Jeden problém je, že nemůžeme syntetizovat příliš dlouhé oligonukleotidy. Většinou tak jako do 60 je to dobrý, do stovky ještě jakž tak, cokoliv jako je delší třeba než 100 nukleotidů už je poměrně velice obtížné. A co je velký problém tady je, že vlastně když pokud chceme použít nějaké prostě třeba reaktivní funkční skupiny jako nějaký elektrofil, nukleofil a podobně, tak to není použitelné, protože to není kompatibilní s tou chemií, která se tady vlastně používá. A naproti tomu ten enzymový přístup, tam je poměrně obtížné zvedat to měřítko, i když s tím jsme si už taky poměrně poradili, ale je tam velká výhoda, že vlastně je tady veliká tolerance k funkčním skupinám. Já vám dokonce ukážu, že tady to, co připojíte na to, může být až 1000x větší než ten vlastní nukleotid a pořád vlastně ten některý enzym to dokáže inkorporovat. Můžu udělat velice dlouhé oligonukleotidy, můžeme dělat celé geny a podobně a můžeme vlastně to použít jako na in vitro nebo in vivo selekce a prostě podobné věci. Takže ten enzymový přístup je samozřejmě velice lákavý, akorát tady máme problém, že samozřejmě používáme modifikované nukleotidy a je otázka, jako jestli ty přírodní enzymy budou jako úplně happy, když vlastně dostanou nějaký hodně modifikovaný substrát. Ale vlastně můžeme vlastně s těma DNA polymerázama jako trošku pracovat a vlastně trošku je upravit tak, aby lépe inkorporovali vlastně nepřirozené nukleotidy. Je tam celá řada možností. Jedna taková, jako co je celkem na snadě, je vlastně nějakým způsobem mutovat, buď odstranit nebo mutovat vlastně tu exonukleázovou doménu, aby vlastně po sobě neopravovala, aby vlastně ty upravené nukleotidy zase zpátky jako nevystříhávala ven. A dá se samozřejmě dělat mutageneze v aktivním místě anebo použít úplně in vitro evoluci, aby se vyvinuly úplně vlastně polymerázy s novými funkcemi. A vlastně spoustu těch polymeráz už vlastně je k dispozici a jsou komerčně dostupné. Tady jsou některé příklady vlastně DNA polymeráz, které my běžně používáme. Obvykle jsou odvozené od termostabilních DNA polymeráz, ale většinou mají minimálně vlastně upravenou tu proofreading exonukleázovou aktivitu nebo potlačenou tu exonukleázovou aktivitu a v některých případech jsou tam ještě nějaké mutace, které usnadňují vlastně to, aby ty polymerázy přijímaly vlastně modifikované nukleotidy. A pokud vlastně řekněme, komerční polymerázy, které můžeme koupit, nestačí, tak se potom dá jako opravdu použít nějaké metody in vitro evoluce, aby se taková polymeráza vytvořila. Těch metod in vitro evoluce je celá řada a zase jako určitě tady spousta z vás o tom ví mnohem víc než já. Jedna z možností je použít phase display, kde vlastně se může jako udělat display té polymerázy na povrchu fágu a udělá se prostě spoustu mutantů té polymerázy a vlastně challengeuje se řekněme ten půl těch různých polymeráz s tím, že prostě musí zainkorporovat nějaký modifikovaný nukleotid, aby se tam dostal biotín a za to se to potom chytne a vlastně takhle se to v několika cyklech může otočit a vlastně vyselektovat takhle polymerázu, která bude inkorporovat samozřejmě i poměrně velmi hodně modifikované nukleotidy. Tak a jako my jsme chemici, takže my si samozřejmě syntetizujeme ty modifikované nukleotidy, já tady nebudu zacházet do organické chemie, ale máme celou řadu chemických reakcí, které můžeme použít k tomu, aby jsme vlastně v jednom kroku připojili modifikaci už hotovému nukleózi trifosfátu, takže vlastně potom máme jako úplně obecnou dvoukrokovou metodu syntézy modifikovaných nukleových kyselin, že vlastně máme nějaký reaktivní nukleózi trifosfát, na ten si připojíme tu modifikaci jednou reakcí a potom použijeme enzym na tu inkorporaci. A samozřejmě to může to být deoxid ribonukleotid na DNA nebo ribonukleotid na RNA. A vlastně většinou takový první experiment, který děláme s každým modifikovaným nukleotidem, že vlastně si vezmeme primer a templát a třeba jeden nukleotid nahradíme tím modifikovaným a potom vlastně pokud to funguje, tak vlastně ta DNA polymeráza prodlužuje ten primer a vlastně zainkorporuje tu modifikaci do každé pozice, kde je proti ní ta správná komplementární nukleobáze. A vlastně během těch let jsme vytvořili celou řadu variací vlastně na tohle téma, kdy vlastně můžeme provést tenhle ten primer extension s nějakou separací vlastně templátu, aby jsme syntetizovali jednořetězcové oligonukleotidy. Buď to můžeme použít biotinylovaný templát a vychytat ho streptavidinovými kuličkami, nebo vlastně můžeme mít fosforilovaný templát a nechat ho schroustat lambda exonukleázou. Těch variant je celá řada. Důležité tady je, že vlastně my můžeme té polymeráze dát třeba jenom jeden nukleotid, ona ho zainkorporuje a ten další nemá k dispozici, tak se zastaví. A pak můžeme prostě dát velký přebytek třeba přirozených nukleotidů a ona pokračuje už s těma přirozenýma. Takže vlastně můžeme do jedné specifické polohy si dostat modifikaci a ten zbytek toho oligonukleotidu bude přirozený. A samozřejmě, když budeme mít ribonukleózy, trifosfáty, tak můžeme pomocí polymeráz připravovat RNA a já už jsem tak trošku naznačil, že nejenom pomocí RNA polymeráz, ale i pomocí některých upravených DNA polymeráz můžeme syntetizovat RNA. A já jsem tam možná nedostatečně zdůraznil, kam připojujeme ty modifikace. Vlastně u pyrimidínů to připojujeme do pozice 5, a my nepoužíváme puríny, ale používáme 7-deazapuríny, vlastně takovéhle pyrolopyrimidíny, který z té strany vlastně Watson-Crickova párování vypadají úplně stejně jako puríny, ale v té poloze 7 nemají dusík, ale mají tam uhlík a na ten uhlík se dá něco připojit. A když to připojíme do těchto poloh, tak vlastně ty modifikace krásně míří do velkého žlábku, kde je spoustu místa, aby se tam krásně vešly. A my jsme teprve teďka, my jsme dlouho měli samozřejmě modelování a tak a jako věděli jsme, že se tam ty modifikace vejdou, ale teďka úplně velmi recentně se nám podařilo vykrystalizovat několik modifikovaných DNA a vlastně udělat X-ray strukturu, která skutečně potvrzuje, že vlastně na tu krásnou vlastně konformaci BDNA, ta modifikace nemá vůbec žádný vliv. Prostě je to perfektní BDNA, jako kdyby tam ty modifikace nebyly. A člověk by si mohl položit otázku, kam až můžeme jít jako z velikostí té modifikace, co všechno se tam eventuálně by vešlo. Tohle jsme nedělali my, ale můj přítel a řekněme friendly competitor Andreas Marx v Konstanci, ty se právě tím zabývali a šli opravdu až úplně do extrému. A měli několik velmi zajímavých příkladů. Tady měli příklad, že měli nukleózy trifosfát, na který přes nějaký linker připojili ještě docela dlouhý oligonukleotid. Jo? A DNA polymeráza pořád je schopná tohleto připojit. Oni to nazvali jako barcoded nucleotide, že vlastně to má ještě barcode vlastně další nukleové kyseliny připojený k tomu. Jo? A potom šli teda ještě dál a vlastně tady si vzali enzym, myslím, že to byla křenová peroxidáza, kterou přes linker připojili zase na nukleózy trifosfát. A tady ten enzym je zhruba stejně velký jako ta DNA polymeráza. A to byla kod exomínus DNA polymeráza, vlastně pouze upravená tím, že měla, jako, že neměla tu aktivní exonukleázovou doménu a byla schopná to vlastně inkorporovat a vlastně jako měli tu peroxidázu vlastně připojenou na DNA. Ale šli ještě dál, vlastně až tam, kam se dá jít, a dokonce si vzali protilátku a připojili protilátku na nukleózy trifosfát. Tady vlastně je jenom porovnání velikostí vlastně těch dvou komponent a vlastně ještě ve srovnání s kod DNA polymerázou, takže vlastně ta protilátka je mnohem ještě větší než i ta polymeráza a pořád ta polymeráza byla schopná to zainkorporovat. Takže vlastně jako ten limit tam asi prakticky není žádný. Záleží akorát, aby tam byl dostatečně dlouhý linker, aby se to jako vůbec jako vešlo fyzicky, ale jinak to umí opravdu zajímavý věci. My jsme se naproti tomu podívali na to, a vlastně všechny ty experimenty, které jsem ukazoval předtím, že byly, že vždycky použiju modifikovaný nukleotid a řekněme tři další, které jsou nemodifikovaný, ale ten modifikovaný nukleotid nemusí kompetovat, řekněme, s tím samým přirozeným nukleotidem. Ale tu otázku jsme si samozřejmě položili. Co se stane, když si třeba vemu vlastně přirozený DATP a modifikovaný DATP a budou spolu kompetovat? Co se stane, jestli vlastně vůbec má šanci ten modifikovaný nukleotid vlastně v přítomnosti toho přirozeného vůbec být inkorporován? A ukázalo se, že nejenom, že má šanci, ale my jsme našli, že spousta modifikací vlastně vede k tomu, že je to mnohem lepší substrát než ten přirozený nukleotid. Zejména se jednalo o nějaký malý aromatický substituenty. Tady jsme vlastně měli směs 1:1, třeba tady ten 7-fenyl, 7-deaza, DATP a DATP, tak vlastně průměrně jsme dostali 80% toho modifikovaného nukleotidu průměrně do každé polohy. To znamená, že je to, řekněme, v podstatě skoro pětkrát lepší substrát než ten přirozený nukleotid. A my jsme samozřejmě u toho udělali kinetiky a všechno a vlastně pomocí modelování vlastně dockingu do krystalové struktury, tady jsme neměli my svoji krystalovou strukturu, ale dokovali jsme naše modifikace do známé krystalové struktury toho enzymu a pak jsme provedli výpočty a vlastně ten důvod, proč tyhle ty nukleotidy jsou lepší substráty než ty přirozené, jsou v tom, že vlastně v podstatě ve všech polymerázách ten nukleózy trifosfát, který má být inkorporován, je jediná malá molekula, vlastně, která je v tom aktivním místě. Jsou tam tři polymery. Je tam vlastně ta polymeráza, primer a templát. A tohle je jediná malá molekula. Že ona tam musí nějak jako dobře držet. A aby tam dobře držela, tak vlastně většinou je tam tady nějaký arginín a tady fenylalanín, který vlastně pomocí PP stacking a kation P stacking vlastně tam stabilizuje vlastně ve správné poloze ten nukleózy trifosfát. A když tady máme vlastně větší aromatický systém, tak ta interakce je mnohem silnější a tím pádem vlastně ty modifikované nukleotidy v té kompetici můžou zvítězit. Tak a vlastně tohle nám jako naznačilo, že vlastně pokud se nám podaří dostat ty nukleózy trifosfáty do buňky, že vlastně mají docela dobrou šanci, že vlastně budou inkorporovány i do buněčné DNA nebo RNA. A akorát, že na to prostě potřebujete je dostat do buňky. A to není úplně jako triviální, protože nukleózy trifosfáty samozřejmě jsou velmi polární látky a přes buněčnou membránu vám prostupovat nebudou. A Když použijete jenom nukleózidy, tak bohužel, pokud máte hodně velkou modifikaci, tak vlastně kinázy v buňce nejsou schopné je fosforilovat. Ale tady jsme vlastně spojili síly s laborkou Tomáše Krause u nás na ústavu, který se zabývali vlastně jakovýma cyklodextrínovejma nebo konjugátama peptidů a cyklodextrínů právě pro transport nukleotidů. A ukázalo se, že vlastně tyhle ty konjugáty dokážou navázat nukleózid trifosfát do té kavity na tom cyklodextrínu, přenesou ho přes buněčnou membránu a protože v buňce je vysoká koncentrace ATP, tak se to prostě vymění a ten modifikovaný nukleotid se vlastně uvolní. A pokud bude substrátem pro DNA polymerázu, tak by měl být inkorporován do buněčné DNA, to je přesně, co se stane pro spoustu těch modifikací. Takže tady vlastně jsme měli jako velmi silně svítící fluorofor a tady je vlastně vidět, že se zainkorporoval do genomové DNA a ta buňka je schopná se několikrát rozdělit. Nebudu říkat, že je úplně šťastná, ale dokáže s tím nějakou dobu žít a dokáže se několikrát rozdělit. A vlastně potom jsme se snažili vyvinout různé fluorofory pro vlastně různé aplikace. Většinou jsme se snažili, aby ten fluorofor byl takzvaně environment sensitive, jako aby vlastně měnil nějakou měřitelnou vlastnost, když se mění jeho okolí. A já uvedu jenom vlastně vždycky jeden příklad za celou třídu těch látek. Vlastně pro všechny máme různé barvičky a podobně, ale jeden z těch principů jsou molekulové rotory, což je vlastně senzor na viskozitu. Když vlastně je nízká viskozita, tak se to tady točí kolem téhle vazby o 106 a vlastně je to fluorescenční, ale vlastně doba fluorescence je velmi krátká. A když vlastně třeba to interaguje s proteinem, tak ta rotace se zastaví a ten lifetime se výrazně prodlouží. Takže v tomhle případě jsme to vlastně použili i pro vlastně sledování interakcí DNA s proteiny a dá se to udělat i v živé buňce vlastně pomocí FLIM mikroskopie. Druhý princip, který taky jsme využívali a máme těch barviček celou řadu, tady je jenom jeden příklad, je solvatochromie, kdy vlastně máme nějaký fluorofor, který mění barvu a obvykle také zároveň intenzitu, když se mění polarita okolí. A tady třeba tehle ten fluorofor vlastně sám má takovou velmi slabou červenou fluorescenci a ještě když jsme ho zainkorporovali do DNA, tak ta prostřední viálka je ta samotná DNA s tou modifikací a vidíte, že pouhým okem není skoro nic vidět. Na fluorimetru naměříte velmi, velmi slabou červenou fluorescenci. A když k tomu jako přisypete nějaký protein, který s tím začne interagovat, tak se vlastně změní polarita okolí a vlastně se nám to krásně rozsvítí a mění to barvu. A další věc, která je taky poměrně hodně jako zajímavá a potenciálně užitečná, je, že máme fluorofory, které se nám rozsvítí po inkorporaci do DNA. Tady třeba tenhle nukleotid s tímhletím fluoroforem, ten nukleotid sám o sobě téměř není fluorescenční, ale po inkorporaci do DNA, protože ten fluorofor potom interaguje s DNA ve velkém žlábku, se to vlastně rozsvítí, že vlastně máme 350 násobný vlastně nárůst té intenzity fluorescence. Což vypadá jako krásně a že by se to vlastně dalo rovnou použít vlastně v buňce na vlastně sledování toho, jestli buňka syntetizuje DNA. Že? To by bylo úplně super. Ale bohužel, když jsme použili ten transportér a tenhle nukleotid jsme dopravili dovnitř do buňky, tak ta buňka během několika minut zemřela. Takže tenhle fluorofor zrovna to nebude, ale vlastně tahle aplikace je pro nás jako pořád ještě neúplně, řekněme, splněný cíl, ale ukážu vám, jak daleko jsme se dostali. Vlastně mít nukleotid, který vlastně by vám rovnou ukazoval fluorescencí, že se v buňce syntetizuje DNA, by bylo samozřejmě velice užitečný. A šli jsme na to potom vlastně oklikou dvěma různými způsoby. Jeden z těch způsobů byl, že jsme vlastně použili vlastně takové ty copper-free click reakce. Já se nebudu zacházet do organické chemie, ale že můžeme mít vlastně takové modifikace, které jsou buď to transcyklooktén, anebo bicyklononín, který vlastně reagují s takovýhlema látkama, což jsou tetrazíny a vznikají produkty, které jsou fluorescenční. Vlastně ty obě dvě ty výchozí látky jsou nefluorescenční, až ten produkt je fluorescenční. A my jsme si vlastně dopravili do buňky ty nefluorescenční nukleotidy, počkali jsme, až se zainkorporují do DNA, pak jsme tam teda přidali ty tetrazíny, odmili jsme to a vlastně tam, kde se nám rozsvítila DNA, tak tam vlastně jsme viděli, že se syntetizovala DNA. Tady vlastně v těch prvních panelech je ta fluorescence těch našich modifikací a pak jsme to vždycky ještě stejnovali nějakýma klasickýma prostě barvičkama na buněční jádra. A tady pak jsme mohli krásně rozlišit, prostě, že tahle ta buňka syntetizovala DNA, tahle ta buňka nesyntetizovala DNA. To je jako hezký, ale není to jako real time, protože vlastně vidíme něco, co se stalo zhruba tak, já nevím, před hodinou. Jo? Jako lepší než nic, ale není to úplně ono. Tak jsme se pustili do toho, jestli bychom přece jenom to nějak nevymysleli, aby to bylo v reálném čase. A podařilo se nám to s touhle modifikací. Tohle je vlastně thiazol orange, což je molekula, která interkaluje do DNA. Když tam interkaluje, tak má vlastně velmi intenzivní fluorescenci s poměrně dlouhým lifetimem. A když jsme použili přesně tenhle ten linker, který je dostatečně dlouhý, aby se to otočilo, a není tak dlouhý, aby se to otočilo úplně, aby to mohlo interkalovat perfektně, tak se nám vlastně, tak jsme zjistili, že ta inkorporovaná forma toho má velmi specifický lifetime a my potom pomocí flip mikroskopie jsme mohli rozlišit, tam se použila takzvaná phasor analysis, neptejte se mě, jak se to dělá, protože tohle to jsem já nedělal, ale dá se tam podle všeho vybrat nějaké úzké okno vlastně těch lifetimeů, které se zobrazují. A když jsme si právě vybrali to úzké okno, tak vlastně jsme byli schopni vlastně vidět fluorescenci v buňkách, které syntetizovaly DNA vlastně od první minuty. Takže tohle byla jako první tedy přímá metoda, ale bohužel pořád to vyžaduje poměrně speciální techniky, které nejsou úplně v každé laborce. My jsme se ještě nevzdali, pořád zkoušíme nějaké další fluorofory, jestli najdeme takovou kombinaci, která se bude rozsvěcet, ale zároveň nebude toxická. A ještě další aplikaci, která taky by třeba mohla někoho z vás zajímat. Jsme zkoušeli ještě nějaký vlastně fluorofory, které by byly kompatibilní vlastně se superrezoluční mikroskopií. A vyzkoušeli jsme jich celou řadu a zjistili jsme, že vlastně tenhle ten silikorodamín, který umíme zase připojit dobře na nukleózy trifosfát a dopravit do buňky, tak potom vlastně ta DNA se dá sledovat superrezoluční mikroskopií. A tady vůbec nebudu mluvit o téhle druhé části, protože to dělali biologové, vlastně Kristýna Cardozo Darmstadtu. Oni použili vlastně tuhletu naší technologii k tomu, aby si vizualizovali DNA a vlastně zjišťovali, jak se mění mobilita a organizace chromatínu během diferenciace pluripotentních buněk do neuronů. A tvrdili nám, že vlastně předchozíma technikama by tohleto nikdy neudělali a že potřebovali prostě přesně tenhle ten modifikovaný nukleotid, aby to dokázali studovat. Takže to jsou ukázky, řekněme, fluorescenčních modifikací a samozřejmě jako těch fluorescenčních modifikací máme mnohem víc a jsme schopni i, řekněme, částečně jako udělat takový tailor-made fluorescenční modifikace pro tu aplikaci, kterou potřebujeme. Další, řekněme, značky, které můžeme do DNA nebo RNA dostat, jsou takzvané redoxní značky. Nějaká molekula, která se dá oxidovat nebo redukovat na elektrodě. A to se potom dá využít vlastně na elektrochemickou detekci vlastně těch nukleových kyselin pro použití v různém diagnostice a podobně. Takže my často používáme ferrocén, ale máme některé další modifikace, kdy vlastně buď to v roztoku, anebo už i přímo na elektrodě, vlastně dokážeme udělat syntézu té DNA. Pouze pokud vlastně je přítomný templát z nějakého určité sekvenci z biologického vzorku, zjistíme vlastně, jestli je přítomná nějaká sekvence. A když teda je tam ta správná sekvence, tak se nám nasyntetizuje ta modifikovaná DNA a na elektrodě rovnou vlastně nám to dá signál. A dá se to vlastně i vlastně multiplexovat. Tady vlastně v této práci to děláme ve spolupráci se skupinou Keery O'Sullivan v Tarragoně. A oni z toho dělají takové opravdu jako multiplexové genosenzory a skutečně oni to dopracovali do posledního detailu, že vlastně se s tím dají dělat single nucleotide polymorfism, že vlastně jako můžeme sledovat jednotlivé mutace třeba v nějakém genu a vlastně je tady 64 elektrod, takže to může dělat paralelně vlastně 64 různých sekvencí, které se budou třeba mezi sebou lišit jenom jednou mutací. A protože jsme jako hraví chemici, tak jsme šli ještě kousek dál a udělali jsme dokonce to, že vlastně jsme udělali redoxní kódování nukleotidů, kdy vlastně na každý nukleotid připojíme jinou redoxní značku a na elektrodě potom můžeme vlastně odečíst vlastně signál při různém potenciálu. A vlastně takhle jsme udělali takový jako primitivní jako minisekvenování založený na elektrochemii a nikoli na optických metodách. Tak a teď vám ukážu ještě nějaké další modifikace, které vlastně jsou docela překvapivé, že to vůbec tím může fungovat. My jsme potom vlastně i taky na základě nějakých jako vlastně spoluprací a podobně, jsme se rozhodli, že uděláme reaktivní modifikace, které by se daly použít na to, aby kovalentně crosslinkovaly proteiny, které nám budou interagovat s DNA nebo s RNA. A takže jsme udělali spoustu nukleotidů s nějakýma reaktivníma skupinama, o kterých jsme věděli, že nebo jsme si předpokládali, že budou specifické pro nějakou aminokyselinu. A tady třeba v tomhle případě vlastně tenhle ten vinylsulfonamid, vlastně ten nukleotid byl inkorporován polymerázou a potom vlastně třeba P53, který má vlastně cystein blízko toho místa, které rozpoznává DNA, vlastně nám to takhle krásně crosslinkoval. A tady vlastně je důležité si uvědomit, že my používáme ten reaktivní nukleotid jako substrát pro polymerázu a ta polymeráza je taky protein, že jo? Takže potřeba, aby vlastně se nám to nekroslinkovalo na tu polymerázu, ale aby se nám to pak crosslinkovalo na ten cílový protein. Tady samozřejmě to neděláme úplně racionálním designem, ale uděláme těch modifikací víc a prostě používáme ty, které se dají inkorporovat, ale máme jich už celou řadu, které fungují velmi dobře. Takže máme tady na cystein, tahle ta chloracetamidová modifikace funguje velmi dobře na cystein a na histidín a potom samozřejmě nejdůležitější dvě aminokyseliny u DNA a RNA vazebných proteinů jsou samozřejmě lizín a arginín, takže vlastně tahle modifikace, tenhle ten skvaramát je specifická pro lizín a potom takovýhle diketon je specifický pro arginín. Takže my si můžeme udělat sondy, které budou přesně jako vlastně designované na to, aby prostě nám crosslinkovali nějakou specifickou aminokyselinu. A to samé samozřejmě můžeme udělat pro RNA, takže tady jsou zase příklady z RNA, tady jsme měli ribonukleotid vlastně s tím chloracetamidem a tady máme ribonukleotid nebo ribonukleotidy s tím skvaramátem a můžeme vlastně zase crosslinkovat proteiny, které rozpoznají určitou sekvenci. Vlastně zejména v té RNA si myslím, že to má poměrně velký potenciál, protože vlastně jako nějaký ten interaktom RNA v buňce není příliš prozkoumán a my takhle můžeme udělat takovou jako vlastně RNA vazebnou proteomiku a chytit si prostě proteiny, které s různými typy RNA budou interagovat. Další modifikace, které jsme vlastně zkoušeli, souvisejí s epigenetikou, tak já tady zase jenom udělám malou odbočku, zase to samozřejmě všichni dobře víte, ale jenom pro jistotu to zmíním, že samozřejmě vlastně chemická epigenetika, vlastně regulace genové exprese probíhá na mnoha úrovních, ale vlastně taková ta nejvyšší úroveň je vlastně metylace a demetylace DNA a vlastně acetylace a deacetylace histonů. A vlastně z hlediska těch metylací DNA, tak vlastně dlouho byla známá, že vlastně metylace DNA vlastně jako má za následek vlastně supresi genové exprese. Ale pak později se zjistilo, že vlastně jsou enzymy, které dokáží ten metylcytozín oxidovat na hydroxymetylformyl a karboxycytozín a že to je vlastně cesta k aktivní demetylaci, když je potřeba ty metylové skupiny z té DNA zase odstranit. Ale potom se později ukázalo, že vlastně ten hydroxymetyl a formylcytozín, že jsou pravděpodobně epigenetický signál sám o sobě, že to taky něco jako znamená, že to není jenom intermediát, když je potřeba metylová skupina odstranit, ale že to taky ovlivňuje vlastně genovou expresi. A protože tyhle ty dvě modifikace opravdu studovaly velký laborky, prostě s kterýma jsme asi nemohli úplně konkurovat, tak jsme si řekli, že jako chemici jsme schopni nasyntetizovat cokoliv, tak jsme udělali opravdu takový jako brutální high throughput prostě screening, že jsme si vlastně nasyntetizovali ode všech čtyř bází, jsme si nasyntetizovali prostě metylderiváty, hydroxymetylderiváty, formylderiváty a pak ještě vlastně nějaký jako větší třeba etyl, propyl prostě a různý další deriváty. Většina z nich je vlastně biologicky úplně irrelevantních a prostě použili jsme je jako substráty pro PCR na to, aby jsme si nasyntetizovali DNA templáty a zkoušeli jsme je s různýma vlastně RNA polymerázama. Zkoušeli jsme eukaryotický polymerázy, tam ty efekty nebyly úplně nějak zvlášť významný a ještě jsme to úplně neuzavřeli, ale hlavně velice zajímavé to bylo s bakteriálníma RNA polymerázama. Tam se ukázalo, že celá řada těch modifikací vlastně dává mnohem vyšší transkripci než ty přirozené nukleotidy. Vlastně hydroxymetyl U, když vlastně nahradíte všechny tymíny v DNA hydroxymetyl U, tak vlastně jsme pozorovali jako 3,5 násobnou vlastně efektivitu transkripce. A dokonce vlastně etyl U, tohle je docela zajímavý, že když vlastně tymín prodloužíte o jeden uhlík, tak je to vlastně dvojnásobná transkripce. Ale potom vlastně třeba, když jsme měli ještě jako vlastně naglykozilovaný ten hydroxymetyl U, tak transkripce neprobíhala. A my jsme tohle vůbec vlastně ani nějak nechtěli dělat úplně biologicky relevantní, ale opravdu udělat takový jako systematický screening. Ale vlastně pak jsme se oklikou vrátili k tomu, že některé věci z toho vlastně docela biologicky relevantní jsou. Protože existují bakteriofágy, které mají právě přesně nahrazený všechny tymíny hydroxymetyl U. Jo? A evidentně těm bakteriofágům to dává výhodu v té bakterii, že se jejich DNA vlastně přepisuje 3,5 násobně líp než ta samotná bakteria. Ale pak některé bakterie právě mají glykozyl transferázu, která to naglykoziluje a tím to vypnou. Jo? Existuje ještě jeden enzym a my jsme tady pak udělali takový ještě jako primitivní přepínač, že jsme si vlastně udělali DNA, kde prostě ty hydroxymetyl uracily byly ještě chráněný takovouhle vlastně nitrobenzylovou skupinou, která je jako poměrně velká a tahle DNA nedávala žádnou transkripci. Ale tohle jsou vlastně fotolabilní skupiny a my jsme na to blikli vlastně fialovým světlem, tyhle ty všechny skupiny odpadaly a dostali jsme DNA, kde byly vlastně jenom ty hydroxymetyl modifikace a tady byla ta vysoká transkripce, tady byla ta 350% transkripce, takže tady prostě to syntetizoval RNA o 106. Ale pak jsme ještě použili kinázu, vlastně hydroxymetyl uridín DNA kinázu, což je taky bakteriální enzym, který nafosforiluje ty hydroxymetylové skupiny. A zase to vypnulo tu transkripci. Jo? Takže tady je krásně vidět, jak prostě v té evoluci, jak ty bakteriofágy si vyvinuly lepší DNA, než má ta bakterie. A ty bakterie bojovaly zpátky, že si vyvinuly enzymy, které to buď to naglykozilujou, anebo to nafosforilujou, aby si ten bakteriofág zase vypnuli. Takže jako přesto, že jsme chemici, tak jsme tady možná malinko přispěli k něčemu, co aspoň zavání nějakou biologickou relevancí. Tak, ale teďka se teda dostaneme k tomu maškarnímu plesu. Doteďka to bylo takový, jako ještě, jako řekněme, že jsme dělali něco, co se týká DNA a RNA. Ale my jsme si potom položili otázku, jestli můžeme vlastně tu DNA nebo RNA použít jenom jako lešení na to, aby jsme na ní vlastně vystavili nějaký funkční skupiny, které normálně s tím nemají co dělat. A tady se vlastně nabízí to, že my můžeme udělat knihovny těch různých sekvencí, které budou na sobě mít nějaký malý molekuly, a to může být cokoliv, já vám pak ukážu příklady. A můžeme to vlastně selektovat na nějaký target, vlastně podobným způsobem, jako už jsem vám ukazoval, a vlastně převlečeme tu DNA za něco jiného. A já vám ukážu, že vlastně můžeme převlézt DNA za peptid, můžeme převlézt DNA za glikán a vlastně můžeme převlézt asi téměř jako za cokoliv bychom si vymysleli. A tady samozřejmě cílem může být vlastně to, že můžeme tady targetovat vlastně třeba protein-protein interakce, nějaký undruggable proteiny, který prostě na malou molekulou s nima nic nesvedeme, tak si můžeme vyselektovat nějaký takovýhle polymer, který tohle bude dělat. Ale teď je otázka, tohle už je jako i pro tu polymerázu je fakt jako velký sousto, jo? Že prostě každý nukleotid bude nepřirozený. A trochu jsme s tím samozřejmě museli optimalizovat, ale vlastně testovali jsme to na téhle sadě vlastně nukleotidů, které mají vlastně takovéhle hydrofobní funkční skupiny. Vlastně všechny trochu připomínají aminokyseliny, tohle trochu připomíná tryptofán, tohle trochu připomíná fenylalanin třeba. To samozřejmě jsme si nasyntetizovali a teď jsme vlastně optimalizovali ty enzymové metody a poměrně překvapivě, jako třeba můžeme nasyntetizovat 98 mer, kde prostě každý nukleotid nese modifikaci. A vlastně docela dobře to fungovalo až do nějakého 150 meru. Myslím, že by se mohli ještě dál, ale tam už potom někdy nastává trochu problém, že ta DNA není rozpustná ve vodě, jo? Protože když tam dáme spoustu jako hydrofobních funkčních skupin, tak se to už pak jako úplně nechová jako nukleová kyselina. Ale dá se to jako udělat. Důležitý je, že to prostě pořád hybridizuje, pořád jako můžeme studovat sekundární struktury, ale nejdůležitější na tom je, že my to můžeme repcrovat a můžeme to sekvenovat. Takže jako to je naprosto zásadní k tomu, aby jsme to mohli vlastně použít na nějaký selekce. A vlastně na to, aby jsme syntetizovali úplně jako opravdu polymer, kde budou všechny nukleotidy modifikovaný, tak potřebujeme odstranit templát, ale potřebujeme taky odstranit primer, protože ten primer je normální nukleová kyselina, kterou tam jako vlastně nechceme. Tak jsme vlastně udělali to, že jsme si vzali RNA templát a DNA primer, který v polovině a na tři s čárkou konci má dva ribonukleotidy. A tohle to jsme vzali a pořád ještě existují DNA polymerázy a tady třeba ta BST3.3.0 polymeráza, to je ta upravená polymeráza, kterou jsem zmiňoval na začátku, dokáže tenhle ten řetězec prodloužit a vlastně syntetizovat plně modifikovaný polymer, kde každý nukleotid teda nese modifikaci. A potom vlastně využijeme toho, že tam máme ty ribonukleotidy a použili jsme dvě RNázy. RNáza H vlastně sežere ten templát a tato RNáza AT1 nám to rozštěpí tady a tady. A tady vlastně nám zbydou dva takový krátký fragmenty, který není problém od toho oddělit. A dostaneme oligonukleotid, kde každá pozice je modifikovaná. Vlastně my jsme tady ještě udělali takový trik, že tohle to není vidět, protože my jsme měli fluorescenčně označený primer a tohle na gelu není vidět, tak jsme si pak ještě terminální deoxynukleotidyl transferázou nakonec přidali dideoxyadenozín s fluoroforem, aby jsme to ještě mohli hezky pozorovat na gelu a jako jsou to fakt jako krásně čistý oligomery, prostě dostali jsme z toho hmoťák všechno. Tak a takže to byl příklad těch modifikací, ale my si můžeme dát jakýkoliv modifikace chceme, jak už jsem říkal. My můžeme převlézt DNA za glikán, tady jsme měli vlastně na čtyřech nukleotidech čtyři různý cukry a můžeme si vlastně udělat DNA, kde prostě, my jsme to nazvali sweet DNA, že prostě vlastně jako na ní jsou prostě vystaveny různý cukry. Můžeme zase použít jiný takový jakoby aminokyselinový zbytky. Tady jsme použili vlastně kombinaci takových funkčních skupin, které se často vyskytují v aktivních místech enzymů. Takže tady máme něco jako histidín, jako karboxylovou skupinu, prostě něco jako cystein. Jo? A zase můžeme udělat DNA, která je jako plně modifikovaná. A s tímhletím teďka se snažíme vyselektovat nějaký katalyticky aktivní vlastně DNA, který budou katalyzovat zhruba jako podobně jako enzymy. A vlastně šli jsme ještě jako vlastně až do extrému. A zkusili jsme, že na každý nukleotid jsme připojili aniontovou skupinu. Takže teďka vlastně ta DNA má dvojnásobek negativních nábojů. Jo, ona normálně ta DNA vlastně na každém nukleotidu má jeden negativní náboj. To se trochu ty dvě vlákna se odpuzují vlastně. A my jsme tam vlastně na každý dali ještě jeden, takže vlastně je tam dvojnásobná repulze. A překvapivě DNA polymerázy to pořád umějí udělat. A pořád to hybridizuje, překvapivě. Samozřejmě jako ten melting temperature je nižší, ale pořád to hybridizuje. A pak jsme šli zase na druhou stranu a udělali jsme 4 různý kationtojí modifikace. A teďka zase kompenzujeme náboj. Teďka vlastně každý negativní náboj na tom backbone je kompenzovaný kladným nábojem vlastně na tom nukleotidu. A zase polymeráza to je schopná to jako udělat a vlastně pořád to hybridizuje. Samozřejmě tyhle ty extrémní případy asi jako nebudou úplně jako užitečný k něčemu, ale my samozřejmě můžeme cokoliv kombinovat. Takže tady je ukázka jedné kombinace, tady máme jednu aniontovou, jednu kationtovou, jednu alifatickou, jednu aromatickou modifikaci a můžeme krásně syntetizovat teda ty modifikované polymery. A zkusili jsme i lipidy. To je, tady je to trošku těžší, protože tady se velmi brzy dostaneme k tomu, že to není rozpustné ve vodě. Jo? My jsme zkoušeli jako fosfolipidy, zkoušeli jsme cholesterol a zkoušeli jsme stearovou kyselinu. Ty fosfolipidy už jsou blbý, ty už jako to už nejsou dobrý substráty, ale cholesterol a stearová kyselina šly docela dobře inkorporovat, ale řekněme, můžeme tam dát tak 3-4 modifikovaný nukleotidy, aby to ještě jako vůbec fungovalo. Ale bylo pak zajímavé, že my si vlastně těma lipidama můžeme vlastně prodloužit nějaký oligonukleotidy. A pak to můžeme použít vlastně na zakotvení toho oligonukleotidu do membrány. Jo? A měli jsme kombinace, které krásně kotví do membrány a jsou stabilní. A pak jsme měli zase kombinace, které se docela dobře internalizují. Což obojí jako je zajímavý. Jo? Obojí se dá jako v zásadě využít. A tady my jsme to jako nedotáhli, a kdyby to třeba někoho z vás zajímalo, tady by vlastně šlo udělat, že si prostě jeden ty buněk si označím jako jedným oligonukleotidem a jiný ty buněk si tam dám ten komplementární a možná na bázi toho párování bychom mohli ty buňky fúzovat nebo něco takového. Kdyby tady někoho zajímalo, tak tohle jako uměli bychom udělat na to ty sondy, kdyby to někomu k něčemu třeba bylo. Tak. A teď se podíváme na RNA. Jak jsem říkal, RNA se teda standardně dělá in vitro transkripcí pomocí T7 RNA polymeráze. A akorát, že ta teda si jako potřebuje ten promotor a pak prostě jede a udělá celou tu RNA. Takže když použijeme modifikovaný nukleotid, tak bude všude. Nemůžeme si říct, že bude jenom někde. Jo? Takhle se přesně dělají třeba ty RNA vakcíny. Proto vlastně v té RNA vakcíně ten N-metyl pseudouridin je všude. Prostě tam vlastně není žádný uridin a všechny jsou nahrazený tím N-metyl pseudouridinem, protože se neumí udělat, že aby byl jenom někde. Jo? On asi nebude potřeba všude, že? Ale prostě jako pro jednoduchost se to prostě dělá takhle. Pokud jako bych potřeboval modifikaci jenom někde, tak vlastně jediná dostupná metoda, než jsme se do toho pustili, byla vlastně, že se udělala splint ligation, že se použije vlastně tato protéza jakoby nebo dlaha a vlastně ligázou se vlastně spojí různý kousky. Ale tohle je poměrně pracný. My samozřejmě taky používáme to in vitro transkripci. Já vám ukážu jeden recentní příklad, který jsme udělali a zase nás tady úplně nezajímala ta biologická relevance a řekli jsme si, zase nasyntetizujeme všechny možné deriváty, uděláme prostě spoustu různých RNA a podíváme se, co to dělá s translací. A takže tady jsme zase udělali, ode všech těch nukleobází jsme udělali variantu s vodíkem, tady samozřejmě u těch pyrimidínů jsou to přirozený, ale měli jsme pak všechny metyl deriváty a etyl deriváty. Jo? A vlastně pomocí in vitro transkripce jsme udělali mRNA a studovali jsme teda translaci in vitro a in vivo. A tady to bylo zajímavé, že vlastně in vitro translace, používali jsme samozřejmě ten luciferázový assay na to, tam jako některé modifikace jako metyl C a metyl U dávaly trošičku lepší nebo trošičku vyšší výtěžek toho proteinu a třeba DASA G byl takový malinko horší, ale pořád jako pořád dobrý. Ale jakákoliv modifikace na tom adenozínu vlastně vedla k tomu, že žádná translace nebyla, ale tady samozřejmě je to daný tím, že vlastně byl modifikovaný i ten poly A vlastně ocas na konci a to asi pravděpodobně vadilo té translaci. Ale potom, když jsme šli jako vlastně na incelulo translaci, tak tam to začalo být zajímavý. Protože se ukázalo, že když jsme měli mRNA, kde vlastně všechny guaníny byly nahrazeny 7-deaza guanínem, tak najednou vlastně tohle byla nejlepší varianta, že to vlastně dávalo nějakou skoro trojnásobnou translaci oproti přirozený mRNA. A hlavně tam byl velmi rychlej nárůst té translace a pak to zase šlo dolů. Jako, že po nějakých třeba 24 hodinách už to kleslo jako pod úroveň té normální mRNA a na začátku prostě to šlo strašně rychle. Samozřejmě tohle musíme ještě ověřit v nějakých dalších systémech, ale my si to tady vysvětlujeme tím, že když použijeme ten 7-deazaguanín, tak to nemůže tvořit prostě některé sekundární struktury, které možná trošku brzdějí tu translaci a tady vlastně jako to nepřichází v úvahu, takže ta translace prostě jede lépe. Tak, ale jak už jsem avizoval, my jsme měli za cíl, aby jsme dokázali do RNA dát modifikace do specifických poloh. A to prostě s RNA polymerázou neuděláte. Tak jsme si položili otázku, jestli bychom nemohli použít na to ty DNA polymeráze. Že bychom měli prostě DNA templát a potom třeba RNA primer, na kterým bychom jako stavili tu RNA. A právě už existovalo několik polymeráz, který byly právě těma metodama in vitro evoluce, prostě většinou tím phage display, byly vlastně upravení, že dokážou syntetizovat RNA. Tady je důležitý zmínit, že jsou to pořád DNA polymerázy. Mechanisticky je to DNA polymeráza. Jo? Jako potřebuje mít jednořetězcovou DNA jako templát a potřebuje mít primer, ale vlastně byla upravená tak, že vlastně bere ribonuklózy trifosfáty a inkorporuje ribonuklózy trifosfáty. Jo? A tyhle dva pánové vyvinuli tyhle ty dva enzymy vlastně už docela před řadou let, ale lidi to moc nějak jako na nic nepoužívali. A my se potom si řekli, tohle je přesně to, co my potřebujeme a budeme to používat na teda modifikovaný RNA. A připravili jsme si zase celou paletu, protože my, když se do něčeho pustíme, tak nasyntetizujeme spoustu věcí. Takže tady jsme měli prostě spoustu ribonuklózy, trifosfátů s různýma věcma. Měli jsme tam prostě nějaký affinity labels, reaktivní skupiny, fluorofory, prostě zase cokoliv by k něčemu mohlo být užitečný. A teď jsme testovali ty polymerázy. A pro nás lépe fungovala ta TGK polymeráza. A vlastně tady jsme měli DNA templát, RNA primer, který jsme si označili fluoroforem, aby jsme to dobře viděli. A vlastně ta DNA polymeráza inkorporovala ribonuklózy trifosfáty a vlastně dosyntetizovala ten řetězec a pak jsme DNAzou sežrali ten templát a máme krásnou RNA. Jo? Šlo to jako krásně čistě, všechny ty modifikace fungovaly, ale tady samozřejmě ten templát byl designovaný tak, že tam vlastně to kódovalo jenom pro jednu modifikaci. Tohle ještě není ta metoda, kterou jsme chtěli udělat. Samozřejmě, když potom jsme použili delší templát, tak ty modifikace šly vlastně všude, kde byly teda jako kódovaný. Ale fungovalo to jako pěkně a prostě jako ze všech těch, i ty poměrně velké modifikace fungovaly dobře. A teď jsme se teda pokusili vlastně aplikovat ty věci, které nám předtím šly v DNA na to, aby jsme dělali site-specific modifikace. Tady tohleto schéma bude potřeba trošičku víc vysvětlování, tak mě zkuste sledovat. Tady vlastně máme zase to samé, co na tom minulém. Máme DNA templát, RNA primer a polymerázu a dáme jí jenom jeden modifikovaný nukleotid, který bude první. Ta DNA polymeráza to zainkorporuje, a my teďka tam přidáme fosfatázu, která sežere zbytek toho trifosfátu, který potřeba, aby už tam pak nebyl. A zahřejeme to. Ta polymeráza je termostabilní, takže nám to denaturuje jenom tu fosfatázu. A pak tam prostě nasypeme normálně, nebo nalejeme roztok prostě přirozených ribonuklózy trifosfátů a ta polymeráza to prostě dodělá. Jo? A potom tam dáme zase fosfatázu, která nám tady přestalo svítit, už asi dochází baterka, ale to je jedno. Fosfatáza nám zase sežere přebytek těch ribonuklózy trifosfátů, DNAza nám sežere ten templát. A zase to zahřejeme, polymeráza vydrží, ty dva další enzymy to nevydržejí a dostaneme vlastně RNA, kde máme v jedné specifické pozici modifikaci. Tady vlastně to byl fluorofor Sci-5, jo? Tady ten první. A tohle můžeme celý ještě jednou zopakovat. Takže teď jsme si vzali delší templát a udělali jsme to sami. Zase single nucleotide incorporation, dosyntetizování přirozenýma ribonuklózy trifosfátama, sežrání zase toho templátu. A máme teďka RNA, kde jsou vlastně dva fluorofory různý ve specifických pozicích. A tohle to jsme krásně jako udělali, aby jsme tam ukázali něco, aby nám to vzali v Nature Communications, tak jsme si tady vymysleli, že jsme měli teda Sci-5 a Sci-3 vlastně na riboswitchi který vlastně má nějakou sekundární strukturu, kde je to docela daleko od sebe, a když se tam přidá ligand, což je v tomhle případě arenín, tak ono se to složí, ty dva fluorofory se dostanou do blízkosti a můžeme tam naměřit FRET. Takže jako, to je jenom jako ukázka, ale samozřejmě ty modifikace můžou být cokoliv. Jo? A do té doby vlastně to na RNA vlastně nebylo možné udělat. A my jsme tímhletím způsobem potom i dělali mRNA, kde prostě někam do nějaký konkrétní pozice si dáme nějakou jednu modifikaci. A tady jsme zase úplně randomně jsme prostě použili prostě metylcytozín a prostě dávali jsme ho buď to všude, nebo jenom někde, a pak jsme dávali prostě randomně do pár pozic někam, kde nás to jako napadlo. A našli jsme tam dvě sekvence, že když jsme tam dali ten metylcytozín, tak vlastně ta translace zase byla jako o dost větší. Takže jako asi je tam docela potenciál to nějak jako pořádně prozkoumat. Tam my teďka vlastně my na to máme OP, kde se tomuhle tomu věnujeme, a teďka se snažíme tam jako v tom vymyslet nějaký, jako jestli dokážeme udělat nějaký modifikace, které by jako tu translaci nějakým významným způsobem zlepšovaly. A jako jsme měli hypermodifikovaný DNA, tak můžeme udělat i hypermodifikovaný RNA. Tady zase můžeme mít kombinaci 4 různých modifikací a úplně stejným způsobem vlastně udělat RNA. A jak vidíte, to jsou krásně čistý RNA. Jo. Jako my jsme vlastně v mnoha případech ty samý RNA dělali in vitro transkripcí, a to je prostě žebřík. Jo. To prostě tam máte všechno možné. A tady prostě to jsou úplně jako nádherně čistý RNA. Takže si myslím, že jako tahle ta metoda opravdu asi má docela potenciál se jako na něco užitečného použít. A pak jsme teda si řekli, dobře, půjdeme ještě dál, zkusíme hypermodifikovaný XNA. Tady jsme si nasyntetizovali fluororibo, zase set fluororibo modifikovaných nukleózy trifosfátu, zase každý má jinou modifikaci. A tady vlastně zase zkusili jsme několik těch modifikovaných enzymů. Tady zase dobře fungoval trošku jiný než v tom předchozím případě, ale pořád vlastně to fungovalo velice dobře. My můžeme kombinovat fluororibonukleotidy s ribonukleotidama, takže můžeme mít takový hybrid, že některý budou fluororibo, některý budou ribo, anebo bude všechno ribo. Jo? Pardon, všechno fluororibo. Jo, to je tady v tomhle tom případě bylo všechno fluororibo. A můžeme udělat i tu kombinaci vlastně všech čtyřech modifikací. Tady vlastně v tomhle případě jako ten hmoťák nám ukázal, že máme jedno modifikovaný Ačko na konci. Tohle je trošičku jako malinko problém nebo necnost jako prostě těch enzymových inkorporací, že většina těch polymeráz jako má trochu tendenci na konci přidat ještě jedno Ačko netemplátově. Jo. My jsme udělali nějaký jako takový jako triky, jak to trochu omezit, ale tohle to tam často bývá, ale to není zas až takovej problém. Tak a úplně poslední věc, kterou ještě chci zmínit, se zase vrátím na ty aptamery. Jo. Já tady ještě jednou zopakuju, že vlastně ty aptamery normálně vlastně se dělají tímhletím multicyklovým vlastně selexem, a vlastně problém vlastně selekce aptamerů proti nějakým proteinům je v tom, že vlastně ten success rate je strašně nízký, protože ty nukleové kyseliny prostě nemají funkční skupiny, které by dobře interagovaly s proteinama. Jo? Ale samozřejmě už jako na to lidi přišli, že bylo dobré použít nějaký modifikace, a vlastně firma SomaLogic vlastně přišla s takzvanýma somamerama, že oni prostě vemou uridín, který vlastně přes amidový linker má připojený nějaký aromatický substituenty, a s tímhletím selektovali aptamery, a oni se tomu teda opravdu věnovali a tvrdí, že mají aptamery na 10 000 proteinů, na polovinu proteomu. Jo? A používají to na různý proteomický eseje. Problém tady je v tom, že nemají na těch druhých 10 000. Oni zkoušeli všechny na těch druhých 10 000, ten jejich systém nefungoval. A druhý problém je, že vy si můžete od nich koupit esej, ale oni vám neřeknou, co ten aptamer je. Takže pro spoustu aplikací to není úplně dobrý, že máte jako black box, že prostě máte něco, co interaguje, ale nevíte, co to je. Takže my jsme si řekli, že zkusíme teda naše modifikace na selekce aptamerů, což bylo jako logický. A začali jsme vlastně s aptamerama s jednou modifikací. A použili jsme vlastně třeba tuhletu hydrofobní modifikaci a udělali jsme ten klasický selex, vlastně 9 cyklů toho selexu, a vlastně vzali jsme si Heat Shock Protein 70 jako target, a Podařilo se nám vlastně vyselektovat prostě nějaký aptamery, který měl, řekněme, double digit nanomolární affinity, tak jako dobrý, jako hezký, ale tahle ta práce nám trvala víc než rok, jako opravdu intenzivní práce několika lidí, a to se mi úplně jako nelíbilo, že bych tohle chtěl dělat jako po zbytek kariéry, že prostě jako to jako fakt, jako jsme říkali, musíme mít něco, co je jako vohodně prostě rychlejší a má větší prostě success rate. Tak jsme se rozhodli, že se pustíme do vlastně single round selekcí. Tady ten princip vlastně je v tom, že my musíme začít vlastně takzvaně overrepresented library, že vlastně ty knihovny mají menší diverzitu, ale vlastně každý ten štof v té knihovně tam musí být přítomný, řekněme, aspoň ve 100 tisících kopiích. Jo? Takže jako ta velikost té knihovny normálně pro ten select se používá třeba 10 na 15 různých sekvencí. My tady třeba jdeme do 10 na 9 nebo maximálně 10 na 10. Takže jako řekněme 100 tisíckrát až milionkrát méně kombinací, ale zase je to velmi rychlý. A prostě vygenerujeme si knihovnu modifikovaných nukleových kyselin, inkubujeme to s targetem, vychytáme teda ty, co se vážou, odmejeme, co se nevážou, potom je prostě nějakým způsobem z toho uvolníme a pak vlastně uděláme pár cyklů PCRu, většinou tak kolem 10, 12, 15, záleží na tom, kolik toho vychytáme. Nesmí těch cyklů být moc, protože my musíme se dostat do toho nejstrmějšího bodu, vlastně jako by, kdybychom dělali qPCR do toho nejstrmějšího bodu, když vám narůstá počet těch kopií, těch sekvencí, aby se rozlišilo mezi těma, kterých je tam pár a kterých je tam hodně. Jo? A potom vlastně uděláme jako masivní NGS sekvenování a vlastně rovnou vidíme, jestli je tam vlastně jako nějaký enrichment, jestli tam prostě některé sekvence budou hodněkrát oproti jiným, který tam budou málokrát. Jo? A tady jsme prostě selektovali aptamer proti lidskému inzulínovému receptoru a tady byly tři různé knihovny, vlastně byla knihovna nemodifikovaná, tady to je ta zelená, tady prostě nebylo nic, takže jako s normálníma nukleotidama to nemá ani smysl zkoušet. A když se používali ty modifikované nukleotidy, jak nám to tady krásně hodilo prostě dobrý enrichment, potom jsme ty sekvence vlastně jako pomocí nějakých bioinformatických softwarů sklastrovali a pak z každého klastru jsme nasyntetizovali jeden po druhém různý teda sekvence, který jsme potom jako testovali. A tady vlastně to ještě jednou. Použili jsme teda tři různý knihovny, jedna byla nemodifikovaná, dvě byly modifikovaný a vlastně vylezlo z toho několik sekvencí, které jsme potom testovali jednu po druhé. A vlastně úplně v podstatě tady jsme měli velké štěstí. My jsme nedělali counter select na specificitu, ale prostě stejně jsme dostali velice specifický aptamery. Tady je vlastně jako afinita k tomu lidskému inzulínovému receptoru a vlastně IGF-1 receptor, který má asi 70% homologii, s tím to nereagovalo vůbec a s dalšíma proteinama taky ne. A vlastně ten nejlepší aptamer měl vlastně, řekněme, afinitu ve stovkách pikomolů, což je opravdu jako velmi, velmi pěkná afinita. A co bylo teda úplně nejzajímavější, že vlastně jsme testovali ještě kočičí a psí receptor a vůbec to s tím neinteragovalo. Jako naprostá specificita. A říkám, jako vzhledem tomu, že jsme nepoužívali ty další receptory jako counter selects, tak tohle to byla jako prostě v podstatě jenom štěstí, že to zrovna takhle vyšlo. A vlastně biochemicky to funguje jako antagonista inzulínu. V tomhle případě se nám podařilo vlastně ve spolupráci se skupinou Tomáše Kouby vlastně udělat cryo-EM strukturu, kterou tady ukazuju, a vlastně je tady krásně vidět, že vlastně všechny ty modifikace jsou potřeba. Jo? Jako ty modifikace jsou tady barevně a buď to jsou potřeba na to, aby to udělalo tu sekundární strukturu, anebo jsou potřeba na ty specifické interakce s proteinem. A kdybyste se také na to podívali jako nezaujatým okem, tak řeknete, to je jasný, to je protein-protein interakce. Jo? Jo, takhle ještě jako to. A je to prostě DNA. Jo? Je to DNA a protein. A já tady nebudu zacházet do detailů, protože o tom by se dalo mluvit dlouho. Prostě se analyzovaly všechny ty interakce. Váže se to do úplně stejného místa jako inzulín. Ten modrý je inzulín a to žlutý je ten náš aptamer. A Vlastně dokonce si myslíme, že jsme přišli na to, v čem je ta specificita na ten lidský enzym, receptor, pardon, že vlastně ten lidský receptor tady má arginín, který je potřeba pro tu interakci, zatímco ten psí jako čiší tam má něco jiného, který tady tu interakci nedává a tím vlastně je daná ta specificita. Takže, abych to tak nějak sesumarizoval, tak vlastně můžeme teda převlékat DNA za všechno možné a můžeme teda mít hypermodifikované DNA, RNA a XNA a můžeme teda to použít jako na selekci nějakých aptamerů a podobně. A tady to ještě je taky sesumarizovaný jinak. A teďka na konci si bych si dovolil zase takový, jsme říkali, že ty bakalářský studenti tady nejsou, takže nikoho doufám nevyhodí ze zkoušky, že bude tvrdit, že Hocek říkal, že prostě DNA polymerázy syntetizují RNA. Ale že bych si tady dovolil malinko poupravit tedy učebnice biochemie, protože ty samozřejmě pravdivě říkají, že DNA polymerázy syntetizujou DNA z DNA templátu na DNA nebo RNA primeru. Jo? Tohle to je biologie, tohle to je jako normálně, co funguje. Ale vlastně se ukázali, že jsou DNA polymerázy upravený, který můžou mít RNA templát, takže fungují jako reverzní transkriptázy. A dokonce můžou mít ještě primer, kde prostě budou ještě nějaký ribonukleotidy, že to můžeme z toho odštěpit. A dokonce teda jsou upravený DNA polymerázy, který můžou syntetizovat RNA i hypermodifikovanou RNA z DNA templátu, buď to na DNA primeru nebo RNA primeru, a jsou i DNA polymerázy, který teda můžou syntetizovat XNA. Tak, už jsem nějak ochraptěl, tak je čas skončit. Takže tady bych chtěl na konci poděkovat všem lidem, co jsou na té fotce, i všem těm lidem, co jsou tady dole, protože tohle je samozřejmě dlouhodobý projekt, nebo spíš program, který běžel v mý skupině posledních, řekněme, skoro 15 let. A to jsou ty lidi, co to udělali. Takže vám všem děkuju za pozornost.